นี่ออกเมืองนครพนมเนี่ยยังกี่คนยัง4 คนเมื่อเช้าเมืองนครก็มานะเมืองนครมันแพงก็ได้ยินหนึ่งโยมจากมันแพงมาเมื่อเช้านี่นะเขาพูดมีพระท่านเป็นหมอนวดเรียนมาจากหมอจีนหมอจีนที่ไหนก็ไม่รู้หรอกก็คงจะเป็นหมออะไรหมอจีตรงเมืองการเรียนเป็นหมอนวดไม่ใช่เรียนเป็นแต่ขั้นเรียนเป็นแต่นวดบางคนเอาตะแลงเขาว่าไม่แรงหลายเอาแรงสุดๆบางทีว่าอะไรนะสรุปแล้วนักนักนวดต้องภาวนาไปด้วยนักนวดต้องภาวนาภาวนามีสติทุกขณะทุกขณะทุกขณะจึงจะเป็นหมอนวดที่นวดแล้วสบายหมอนวดที่ไม่ภาวนาเกินขัดขาดเกินก็เกินขาดก็ขาดดึงการภาวนาจึงมีความจำเป็นทำอะไรต้องมีสมาธิในการทำของเขานั้นการงานการงานนั้นยิ่งเป็นการงานที่เรียบร้อยรู้สึกว่าจะต้องถึงไม่ต่ำ6 เดือนนะมั้งวันนี้ค่อยให้เอาข้าวสารใส่ถุงถุงละ4 กิโล 4 กิโลรู้สึกสัก150 กว่ามั้งเนี่ยก็ทุ่งละ3 กิโล 3 กิโลสัก500ได้สัก500ถุงมีเวลาก็จะไปหาแจกวันนี้ก็มีคนมาขอเข้าอยู่นะแต่เราพยายามที่จะหลีกถ้าหากว่าใครมาได้ไปใครมาได้ไปมากันไม่รู้วันหนึ่งกี่หมื่นเข้ามาก็ยากก็บอกเขาไม่ต้องมาถ้าหากพร้อมอะไรจะไปเอาไปแจกให้ทางนี้คิดดูนะทุกข์แท้ๆนี่ทุกเพราะปากเพราะท้องไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่เฉพาะคนหรือมนุษย์เท่านั้นทุกหมดสัตว์ทุกชนิดอย่างนกยูงเดินย่ำตอกหาคุยนั่นหาจิตนี่จิตอะไรต่ออะไรที่จะเป็นอาหารก็กินอะไรมันรู้สึกยาไม่เป็นอาหารก็ทิ้งไปทำไมเราคิดไม่ว่าสัตว์ชนิดใดเกิดมาทุกข์ทั้งนั้น ทุกข์ในการหาอยู่หากินแล้วกินแล้วไม่ใช่แล้วทุกวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาต้องหากินใหม่หากินเรื่อยไปจะหากินไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์อื่นๆหากินไม่ได้ก็ต้องหิวหากินไม่ได้ก็ต้องอดอดได้ก็อดไปอดไม่ได้ก็ตายแต่เขาก็จะเยียวยากันอยู่นะตัวนี้ตัวหนึ่งหาอยู่หากินไม่ได้หมู่เพื่อนหรือครอบครัวเขานั่นแหละก็จะไปหานะอันนี้มาฝากคงจะมีก็ยังกล้าแต่สมัยก่อนไม่ต่ำ40ปีมาแล้วกาตัวหนึ่งถูกลูกหน้าแต่ก่อนกาในวัดเยอะถูกลูกหน้าลูกหน้าก็เหมือนกับลูกธนูลูกศรมาลูกหน้าติดฝังอยู่ในตัวกานั้นไอ้ตัวหนึ่งมันพยายามจะดึงออกวิธีดึงออกมันก็ขึ้นเหยียบบนไอ้ตัวกาแล้วก็เอาปากคาบดึงลูกศรนั้นลูกหน้าดึงก็ดึงยากอาจจะเข้าลึกขึ้นหน่อยไอ้กาตัวที่มันถูกไอ้ลูกด้วยหน้ามันก็เจ็บมันก็ร้องข้าข้าข้าข้าข้าข้าเราอยู่ข้างบนนู้นอะไรกาทำไมมันร้องผิดปกติไปดูรู้ถ้าทำไม่ดูกามันช่วยอันดึงเลยลูกหน้าออกบินขึ้นไปนะต่างตัวต่างบินพยายามที่จะดึงออกก็ไม่เห็นไม่เห็นท่านดึงออกได้หรือเปล่าก็ไม่เห็นพระเนรลงมาก็บินหนีกันไปนี่เขาก็เยียวยาให้กันกาเขาก็จะมีหมอของเขาเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นหมอโดยลักษณะพยายามที่จะเอาลูกหน้าออกนี่ก็เป็นหมอแล้วเขาก็มีความสามารถในระดับกาเมื่อเป็นอย่างนี้มีเพื่อนหรือในครอบครัวนั้นตัวไปหากินไม่ได้เขาก็คงจะไปหามาฝากกันแต่รู้สึกว่าน้ำนี่รู้สึกจะยากสักหน่อยนะแต่วิธีการเขาของเขาก็คงสุดคงอย่างนี้อาจจะดื่มออกมาเยอะดื่มมาเยอะๆแล้วก็มาสำรอกออกให้อาจคงจะเป็นลักษณะนั้นสำรอกออกให้หรือว่าจะใช้ได้ว่าจะเอาปากเขาไปนิดไปนี้ก็จะออกใส่ปากให้วิธีการของเขาก็คงอย่างนี้สรุปแล้วเรื่องปากเรื่องท้องนี่ทุกข์มากสัตว์ทั้งหมดในโลกจะสัตว์ชนิดใดๆมีปากและมีท้องทุกข์เพราะปากเพราะท้องทั้งนั้นต้นไม้เขาก็เป็นทุกข์ถึงเขาไม่มีปากไม่มีท้องแต่ความต้องการอาหารของเขามีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่เขาไม่ใช่เขาอยู่เฉย ขาก็ยังมีพยายามที่จะซอกซอนลากตรงไหนไหนมีอาหารตรงไหนมีอาหารซ่อนไปซ่อนไปไปสัมผัสไปดูซึมที่จะเป็นสารอาหารเอามาบำมาเอามาเราเลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างเลี้ยงหน้าเลี้ยงลำต้นเลี้ยงกันเลี้ยงกับที่เลี้ยงเปลือกเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบเลี้ยงดอกเลี้ยงหมากเลี้ยงผลนี่ก็ไม่ใช่งานเบาสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นทำไมสังขารสังขารที่ไม่มีจิตมีใจก็เป็นทุกข์เดี๋ยวดูนกยูงย่ำตอกตอกตอกตอกตอกตอกไม่อยู่เลยครับวันนี้เห็นเดินทางไปทางนู้นเดินไปทางครัวนี่นะแล้วเดินไปดูเห็นมันเดินไปทางครัวนู้นเดินดุมดุมดุมเออนี่เขาคงจะมาเยี่ยมเพื่อนคงจะคิดถึงกันตกเขียวไปหางก็เริ่มจะงอกงอกออกมาแล้วระหว่างนั้นนกยูงกลายเป็นนกยุงหางด้วนมันหล่นเองเปลี่ยนหางจึงเป็นนกยุงก็ทุกทุกหางหางความมันจะงอกมามันก็ต้องมีอาหารในเมื่อหางมันยาวหางมันมากมันก็ต้องใช้อาหารมากก็ต้องเป็นทุกข์เหน็ดเหนื่อยเพราะหางที่จะงอกก็ต้องอาหารงอกออกไปแล้วก็ต้องมีอาหารไปรอเลี้ยงมันคิดแล้วก็โอ้ยในโลกอันนี้มันสารพัดพิษสารพัดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่ความตายพ้นจากความเกิดความแก่ความตายไม่ต้องพูดถึงในเมื่อไม่เกิดแล้วจะเอาอะไรไปแก่จะเอาอะไรไปตายธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นจากความเกิดเพราะความเกิดเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความเกิดเป็นเหตุเราไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเกิดได้ชอบใจอะไรเกิดได้ชอบใจอะไรเกิดได้ดีใจดีใจว่าเกิดอะไรเกิดก็ไปพอใจไปยึดติดอะไรเกิดก็ไปพอใจไปยึดติดสิ่งที่เกิดไม่พอใจก็ไปยึดติดก็เพราะมันเคยชินกับการไปยึดของเกิดนั้นมันเคยชินกับไปยึดของเกิดก็เพราะมันหลงว่าของเกิดอันนั้นเป็นเรานะของเกิดอันนั้นเป็นเราของเกิดอันนั้นเป็นตัวเป็นตนของเกิดอันนั้นเป็นจิตเป็นใจนี่จึงว่าความสงบจึงมีความจำเป็นที่จะเอาความสงบนั้นมาพิจารณาให้เห็นชัดสิ่งที่เกิดทั้งหมดดับทั้งหมดสิ่งที่เกิดทั้งหมดจะดับไปทั้งหมดในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดมาเพื่อดับ ในเมื่อเกิดมาเพื่อดับแล้วน่าจะมีอะไรไปเราเขาคือมาเพื่อดับเกิดมาเพื่อดับแล้วสิ่งที่เกิดมาเพื่อดับไม่มีอะไรไปเราไม่เห็นว่าไม่มีอะไรไปเราใจของเราก็ไม่ไปยึดสิ่งที่เกิดนะธรรมชาติเขาเกิดธรรมชาติเขาเกิดธรรมชาติเขาเกิดธรรมชาติเขาดับอย่างที่เหมือนกับฟองน้ำอุปมาฟองน้ำคือเกิดแล้วก็เป็นฟองแล้วก็สลายไปเกิดเป็นฟองแล้วก็สลายไปเกิดเท่าไรก็สลายไปเท่าจำนวนที่เกิดนั้นความคิดทั้งหมดก็เช่นเดียวกันความคิดทั้งหมดก็เช่นเดียวกันจะเกิดเดือดจำนวนเท่าไรคิดเรื่องอะไรคิดดีขนาดไหนคิดร้ายขนาดไหนก็คือของเกิดมาดับในเมื่อความคิดทั้งหมดเป็นของเกิดมาดับแล้วเราก็จะไม่ไปยึดติดความคิดที่เกิดมาและดับไปนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเราเป็นเขาว่าเป็นเราเป็นเขาสักตาว่าเป็นของเกิดมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นในเมื่อจะต้องไปเห็นชัดว่าเป็นของเกิดมาดับเราจะไปยึดยังไงก็ไม่ได้ผลจะไปยึดยังไงมันของเกิดมาดับเขาก็ดับต้องดับประโยชน์ของการยึดไม่ได้เลยใจที่เคยยึดใจที่เคยติดใจที่เคยเป็นนักยึดนักติดก็เป็นก็กลายเป็นใจที่ปล่อยวางได้เป็นนักปล่อยนักตัดนักปล่อยนักวางความสงบจึงมีความจำเป็นจึงมีความสำคัญความสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับสังขารทั้งหลายมีตัวต้นถ้าหากว่าความสงบไม่พอจะชัดจะรู้ชัดเห็นชัดสภาพที่เกิดมาและดับไปชัดไม่ได้รู้ตามที่คิดรู้ตามที่ได้ยินได้ฟังไม่รู้เพราะใจเขาไปรู้ไปเห็นถ้าไม่ใช่ของจริงนะรู้ยังไงมันก็มียอมละรู้ยังไงมันก็ไม่ยอมปล่อยวางให้จึงว่าความสงบจึงมีความจำเป็นถ้าไม่ความสงบไม่ใช่สงบใครความสงบต้องมีสติไม่ใช่สงบมันก็ใครเพราะว่ารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเหมือนกับฝันมันก็เหมือนหลับไม่ได้ใจต่างอะไรกันถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ความสงบสงบอย่างนั้นเป็นโมหะสงบอย่างนั้นเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องหรือเรียกว่าจะมิจฉาสมาธิก็ไม่ผิดสงบอย่างมีสติต้องสงบอย่างที่อาศัยการพิจารณาการพิจารณาคือยังไงเจสาโลมานาคาทันตาตโจพิจารณาเลยไปทำท่านจะฝากอย่างนี้ละเหมือนกับการทำไร่ทำนาทำตรงไหนก็ทำในแผ่นดินทำตรงไหนก็ทำในแผ่นดินทำตรงไหนก็ทำในแผ่นดินแต่ประโยชน์อันเกิดจากขุดคุ้ยในแผ่นดินนั้นได้รับประทานอาหารเป็นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันได้ประโยชน์อันเกิดจากการขุดคุ้ยในแผ่นดินนั้นนะมายังอัตภาพให้เจริญเติบโตการพิจารณาร่างกายก็เหมือนกันจิตใจของเราจะเจริญก้าวหน้าเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ต้องอาศัยการพิจารณาสั้นๆสั้นๆสักๆอย่างนี้ละอย่าไปคิดว่าพิจารณาแล้วอย่าไปคิดว่าพิจารณามามากแล้วพิจารณามาหลายครั้งแล้วไม่เห็นได้อะไรนี่ก็พิจารณายังไม่ทันได้มันก็ไม่ได้ถ้าหากพิจารณาถึงจุดที่จะได้มันหักได้ยังไงได้อันนี้เจ้าของผู้พิจารณาแยกทายชัดตามความเป็นจริงจะรู้ว่าได้อันนั้นคำว่าได้หมายความว่าอะไรเดินก็พิจารณาพิจารณาขาของเราเดินเดินก็ขาของเราเดินนั่งก็พิจารณาขาเรานั่งตัวของเราก็นั่งศีรษะเราก็นั่งเดินขาเราก็เดินตัวเราก็เดิน ศีรษะของเราก็เดินที่เขาเดินไปไม่เขาไม่ตรงไหนไม่รู้ว่าจะของเดินผมรู้ไหมว่าผมเดินขนรู้ไหมว่าขนเดินกระดูกรู้ไหมว่ากระดูกเดินแข้งขารู้ไหมว่ากระดูกแข้งขาเดินนั่งก็เช่นเดียวกันนอนก็เช่นเดียวกันอะไรต่ออะไรไม่รู้เพราะของเหล่านี้เขาเกิดมาแล้วเขาแก่เกิดมาเขาตายเขาไม่รู้เรื่องอะไรในเมื่อเขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเขาไม่รู้เรื่องอะไรเราจะเอาของเหล่านี้เป็นตัวตนของเราหรือมันถูกต้องมันยุติธรรมแก่เราไหมมันถูกต้องควรแก่การที่เราจะไปยึดถือไหมมันหากมีช่องมีทางที่ช่องทางมีทั้งหมดที่จะติดตะเกียบตะกายเข้าหาความปล่อยวางชัดตามความเป็นจริงนี่ปล่อยวางวางทิ้งเหมือนกับเรายกของหนักๆทิ่มโคมลงไปเลยนั่นน่ะนั่นน่ะเหมือนกับเราก็หยิบอะไรมาหยิบฟืนหยิบไฟเนี่ยปล่อยทิ้งไปเลยนั่นน่ะไม่ถึงโอ้หยิบฟืนหยิบไฟหยิบฟืนมันไม่มือหยิบของหนักยกไม่ไหวนะเนี่ยมันหนักจะทิ้งโคมไปนั่นทิ้งลงไปแล้วนี่ไม่จะทิ้งเฉพาะร่างกายของเราที่เดินอยู่ไม่ทิ้งเฉพาะร่างกายของเราที่นั่งอยู่ไม่จะทิ้งเฉพาะร่างกายของเราที่เป็นร่างกายของเรานี่โลกกระทาเหมือนกันหมดเพราะโลกกระทาก็เป็นของเกิดมาตายเหมือนกันทิ้งหมดจิตจะปรากฏเด่นชัดนี่จึงเรียกว่าความสงบสงบอย่างมีสติสงบอย่างมีสติเอาจิตที่สงบอย่างมีสติประกอบด้วยสติสมบูรณ์อันนี้เอาไปพิจารณาพิจารณาชัดต้องไปพิจารณาสภาพจิตพิจารณาสภาพจิตคำว่าจิตสงบจิตสงบมันยังมีอะไรต่ออะไรอะไรต่ออะไรสังขารที่เป็นส่วนละเอียดสังขารที่เป็นส่วนละเอียดสังขารที่เขาเกิดดับสังขารที่เขาเกิดดับก็เกิดดับเขายังมีอยู่ในนั้นอีกนี่ต้องอาศัยความสงบถ้าหากว่าความสงบมันพอนี่ส่วนละเอียดนี่เราไม่เห็นเขาดอกตาของเรามันหยาบเห็นไปเห็นของหยาบๆถ้าหากว่าของละเอียดนี่ต้องใช้แว่นขยายมาส่องดูจึงเห็นแว่นขยายเพื่ออะไรใจที่ซ้อนใจที่เป็นธรรมใจที่เป็นธรรมเหมือนกับแว่นขยายสายตาของเรามองไม่เห็นแต่ใจของเรามองเห็นได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความเพียรความพยายามให้มีความเพียรความพยายามเอาเราให้ยิ่งเอาเราให้ยิ่งเอาเราให้ยิ่งอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นไอความฟุ้งซ่านของเรามันชอบไปสนใจเรื่องอื่นเรื่องอันนั้นเรื่องอันนั้นเรื่องคนนั้นเรื่องคนโน้นอะไรต่ออะไรไม่ได้เรื่องขี้หมูขี้หมาขี้หมูขี้หมาอะไรนี่ลาภสักการะอย่างนั้นลาภสักการะอย่างนี้รถถามมาได้สักอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันไปนั้นอันนั้นเขาเอามาถวายอันนั้นเขาเอามาถวายอันนั้นเขามาถวายนี่เป็นของดีมาเป็นของดีมากนั่นแหละมันเรื่องของความฟุ้งซ่านแล้วอะไรที่จะเรื่องสกปรกมันไปหาเก็บเอาไว้หมดพอใจสกปรกของสกปรกมันไปหาเก็บเอามาใจสะอาดไปเป็นอย่างนั้นใจเป็นธรรมนี่เลือกแต่ของสะอาดเลือกแต่ของประสาทของสกปรกนี่ไม่เอาดอกสกปรกนี่ต้องระวังต้องพยายามที่จะทำใจของเราให้สะอาดเป็นธรรมขึ้นมาพยายามทำใจของเราให้สงบเป็นธรรมขึ้นมาแล้วสิ่งไม่สะอาดสิ่งสกปรกนี่เราจะมองออกเองถ้าหากว่าใจคนอื่นบอกใจสกปรกมันตาบอดหูหนวกมันไม่รู้เรื่องหรอกถ ทำทั้งก้อนทำทั้งแท่งอย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้พระเถระท่านหนึ่งเดินจงกรมอยู่พิจารณาโครงกระดูกได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นนิทานนกแขกเต้าภาวนาอธิอธิอธิเห็นร่างกายของนกแขกเห็นแง่ร่างกายของเจ้าของของตนที่เป็นนกแขกเต้านั้นเป็นกระดูกไปทั้งร่างกายนี่ไปเกิดในพรหมโลกอ่ะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญทั้งนั้นสวรรค์ก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญชั้นพรหมก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญวิมุตติหลุดพ้นก็เกิดจากการบำเพ็ญให้พากันตั้งใจบำเพ็ญให้ยิ่งข้อปฏิบัติหลักการที่จะประพฤติหลักการที่จะเอามาพิจารณาเป็นแนวทางไม่ต้องไปหาที่ไหนเดินไปก็อยู่กับเราศีรษะอยู่กับเราร่างกายอยู่กับเรากระดูกทุกชิ้นอยู่กับเราฟันทุกซี่ดูอยู่กับเราผมทุกเส้นอยู่กับเราตรงไหนอยู่กับเราหมดขณะเดินนั้นนั่งตรงไหนทำทุกชิ้นที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสอยู่กับเราทุกขณะอยู่ขันตรงไหนขณะใดเอาใจของเราขุดคุ้ยธรรมที่มีอยู่ในเราเอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับธรรมที่มีอยู่ในเราเหมือนกับหินอยู่ตรงไหนถูอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนฝนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนรับอยู่ตรงนั้นนี่ในที่สุดมีดของเราก็ขาวสะอาดและมีดของเราก็คงจิตของเราก็เช่นเดียวกันจะสะอาดจะขาวจะคงก็ขึ้นอยู่กับการรับการฝนการรับการฝนหยุดตอดถึงจะเบื่อนมีสนิมหนาขนาดไหนก็ช่างความเพียรความพยายามที่จะรับความพยายามที่จะถูจะฝนมีอยู่ทุกขณะในที่สุดก็ต้องเป็นมีดที่ไร้สนิมเป็นมีดที่คมคมจนกระทั่งมองไม่เห็นคมยังมองเห็นคมอยู่ยังไม่ได้ต้องมองไม่เห็นคมของเรานี่ทำได้ทั้งนั้นในเมื่อความเพียรความพยายามพอนั่งอยู่ตรงไหนธรรมที่จะกำจัดกิเลสมีอยู่กับเราเดินไปที่ไหนธรรมที่จะกำจัดกิเลสก็เดินไปกับเราใครหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันหมู่ตาเห็นอันนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่จะเป็นธรรมขึ้นกำจัดกิเลสเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอนิจจังสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของเกิดเป็นของแก่ของตายสิ่งเหล่านั้นก็เป็นดินเป็นก้อนดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธรรมที่จะทำลายสักกายทิฏฐิเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสนี่ที่ยึดว่าของเกิดมาตายเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นจึงต้องตื่นอยู่ด้วยการตื่นอยู่ด้วยการศึกษาอยู่ด้วยการเรียนรู้และอยู่ด้วยทำความอยู่ด้วยความสงบของใจใจของเราสงบใจของเราสงบอะไรมาเกี่ยวข้องมันมองเห็นมันรู้ใจของเราสงบอยู่อะไรมาสัมผัสใจของเรามันรู้ว่าอันนั้นเป็นธรรมเป็นธรรมหรือสิ่งนั้นเป็นในข้าศึกรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอาหารหรือสิ่งนั้นเป็นยาพิษมันมองรู้ถ้าหากใจของเราไม่สงบมองไม่รู้ดอกและที่สนใจก็คือยาพิษอะไรเป็นยาพิษนี่ตื่นมาตาใสมันตาแมวสิ่งใดเป็นยาพิษอ่ะ ตาใสมันตาแมวเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเดินบิณฑบาตให้ปฏิบัติธรรมไปด้วยขณะเดินไปขณะเดินกลับพูดอยู่อย่างนี้พูดอยู่โดยจะว่าทุกทุกครั้งแต่ถ้าหากเอาฟังเอาหูฟังมันก็ได้ยินแสดงถึงความไม่สำรวมออกมาให้เห็นออกมาให้ได้ยินทุกครั้งเหมือนกันนี่แหละมันจึงเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่เบื่อเจ้าของกันบ้างเหรอที่พูดกันฟังกันแลกเป็นคนทำเป็นคนตาบอดทำเป็นคนหุ่นหนูหุ่นหนวกไม่เบื่อเจ้าของกันบ้างเหรออะไรไม่ดีอะไรไม่ดีอะไรสกปรกนะรู้กันพอลอยแล้วมันน่าจะเบื่อกันบ้างเบื่อสิ่งที่สกปรกที่เจ้าของมีเจ้าของเป็นที่จริงที่ไม่ถูกต้องที่เจ้าของมีเจ้าของเป็นนั่นมันก็น่าจะเบื่อกันบ้างเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่เบื่อนะไม่เบื่อสิ่งที่ไม่ได้เรื่องไอ้สิ่งที่ได้เรื่องสิ่งได้เรื่องกลายเป็นไม่ใครจะสนใจเท่าที่ควรถ้าหากว่าสนใจสิ่งที่เรื่องสิ่งที่สนใจสิ่งที่เรื่องไอ้สิ่งที่ไม่ได้เรื่องเนี่ยมันมีดอกมันก็สิ่งที่ไม่เรื่องมันก็สนใจกับหมูกับคูดในเมื่อเรามีทองคำเต็มกระเป๋าเราจะเป็นสนใจหมูคูดเหรอเดี๋ยวนี้กระเป๋ามันว่างเห็นหมูคูดก็จะตะเกียกตะกายตะคุบเอาเพื่อมายัดใส่กระเป๋ายัดใส่หัวใจเตือนเจ้าของสอนเจ้าของถ้าก็ไม่เตือนเจ้าของไม่สอนเจ้าของนั่นน่ะกิเลสมันจะจูงจกของเราไปเราจะพอใจในการที่กิเลสมันจูงไปด้วยเดินยงกลมทุกครั้งตั้งเป้าไว้เดี๋ยวนี้ใจของเรายังยึดติดอะไรอยู่ใจของเรายึดติดอะไรใจของเรามีอะไรค้างๆเป็นอารมณ์เราตั้งเป้าไว้อันเราจะเดินยงกลมแก้อันนี้ให้หลุดแก้อันนี้ให้ได้ถ้าหากว่าแก้อันนี้ไม่ได้เราจะไม่หลุดจากการเดินยงกลมตั้งใจไว้แล้วก็ตั้งใจเดินไม่ต้องไปพูดกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเวลาพอจะแก้ได้นะมันไม่ได้ยากเลยเวลาที่มันยังสับสนยังสับสนอยู่นั่นนะโอ้โหมองไปทางมองไม่เห็นทางออกในเมื่อเห็นทางออกแล้วไปตามทางออกนั้นนะทะลุปูโป่งไปหมดนี่ขึ้นอยู่กับความเพียรมีความเพียรแล้วมีทางออกทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีความเพียรเจอแต่ทางตันมองไม่เห็นทางออกความสัตย์ความจริงจึงมีความจำเป็นความเพียรความพยายามจึงมีความจำเป็นความอดความทนก็จึงมีความจำเป็นพากันเพียรพากันพยายามพากันขวนขวายพากันตะเกียกตะกายให้ถ้าเราไม่เพียรเราไม่พยายามเราไม่ตะเกียกเราไม่เกียกตะกายเราไม่ตะเกียกตะกายมันมีจะไหลสู่ที่ต่ำใจของเราเหมือนน้ำเปรียบไม่ผิดเลยต่ำสุดๆอยู่ตรงไหนมันไปตรงนั้นน้ำก็สามารถที่จะผันให้สูงขึ้นไปได้ในเมื่อมีพลังงานจิตของเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อจิตของเรามีพลังและพลังนั้นสามารถที่จะดึงจิตของเราไหลสู่ที่สูงได้ห่างไกลจากจุดที่ต่ำห่างไกลจากจุดที่ต่ำขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับขึ้นไปขึ้นทีเดียวจึงว่าให้มีความเพียรมีความพยายามตะเกียกตะกายทุกขณะช ีวิตนี่จะเป็นชีวิตที่มีค่าอย่างยิ่งชีวิตการบวชของเราจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดถ้าหากว่าย่อหย่อนแล้วไม่มีความตั้งอกตั้งใจจริงจังชีวิตการบวชของเรานี่จะเป็นหมันศรัทธาที่เคยมีศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาที่มีอยู่นั้นนับวันที่จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน่าเข้าเลยไม่สนใจทำไม่สนใจในการที่จะเดินโยกมนั่งสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาหมดอะไรตาอยากในการที่จะประกอบกับพระความเพียรให้พ้นจากกองกิเลสตัณหานี้ไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจแต่หากว่ามีความเพียรความพยายามนี่กำลังมีแต่ที่จะหนุนเข้ามามีแต่จะหนุนเข้ามาเพราะผลของความเพียรความพยายามนั้นเกิดให้รู้เกิดให้เห็นเกิดให้เห็นนี่มันท่าทางอยู่ตลอดมรรคผลพระนิพพานนี่เหมือนก็อยู่ใกล้ในเมื่อเหมือนก็อยู่ใกล้แล้วจะไม่รีบไม่มีนั่นถ้าหากว่าย่อหย่อนแล้วก็มองไม่เห็นดอกแล้วในที่สุดก็ท้อแท้ชีวิตการบวชก็เป็นหมันไปนั่งภาวนาต้องอดต้องทนมันไม่ทันถึงอดถึงทนก็มีนะนั่งสักเลยพอเรียกว่าพอได้นั่งแล้วนั่งกับหมูยังนั่งอยู่เดี๋ยวก็ไปละไม่รู้จะมาบวชเพื่ออะไรกันลกวัดไม่เป็นการเสริมสร้างพระศาสนาความจะไม่เป็นการเสริมสร้างพระศาสนาลกวัดไม่มีเป็นการไม่มีที่จะเสริมสร้างพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ให้เจริญก้าวหน้าที่พูดอย่างนี้นี่พูดให้เข้าใจจะได้จริงจังในการพัฒนาเจ้าของกันตาบอดหูหนวกมองไม่เห็นธรรมอย่างที่มีพระระดับผู้ใหญ่องค์หนึ่งมาพูดมองเห็นธรรมที่จะมากำจัดกิเลสนี้มองหายากเหลือเกินนะทำไมมองหายากก็เพราะใจตัวนั้นไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสเสียแล้วจะไปมองเห็นอะไรจะมองเห็นธรรมที่ไหนถ้าใจเป็นใจพร้อมที่จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสแล้วธรรมเป็นโลกธาตุคำพูดเขานี่มันสะเทือนใจเราทีเดียวทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมท่านจึงพูดอย่างนี้สรุปแล้วท่านก็มองไม่เห็นนะไอ้โลกธาตุธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดยิ่งตรงไหนมีความเกิดตรงไหนมีความแก่ตรงนั้นตรงไหนมีความตายตรงนั้นแหละคือธรรมที่จะกำจัดกิเลสความเกิดความแก่ความตายทุกหย่อมหญ้าเต็มไปหมดจนจะเหม็นจนกระทั่งไม่มีที่จะเกิดที่จะหลับจะนอนกันแล้วนี่มองไม่เห็นธรรมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็คือธรรมแน่วแน่อยู่ในที่นี้ความฟุ้งซ่านไม่มี แน่วแน่อยู่ในที่นี้ลมก็สักแต่ลมไม่ใช่เราใช่เขาลมก็สักแต่ว่าลมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนในลมนี้ทุกอย่างล้วนแน่เดียวเป็นธรรมจังกำจัดกิเลสจังกำลังจิตของเราที่เขาไปรู้ไปเขาไปสัมผัสหรือเขาไปรู้ไปเห็นจึงความสงบจึงมีความจำเป็นต้องพยายามให้สงบให้ได้พยายามสงบให้ได้พยายามสงบให้ได้อย่าไปรีบเดี๋ยวก็จะทำความสงบเดี๋ยวก็จะพิจารณาอยากให้เกิดปัญญาเดี๋ยวก็จะทำความสงบเดี๋ยวก็จะพิจารณาเกิดปัญญาเวลาจะสงบต้องให้สงบให้ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เอามันให้ได้ต้องอย่างนั้นอุบายของการทำจิตให้สงบจะคิดจะค้นอันนั้นเป็นอุบายจะคิดจะค้นอันนั้นคืออุบายหรือการก็ได้เรียกเป็นบริกรรมภาวนาก็ได้เพื่อให้จิตของเรายังเข้าความสงบยังเข้าสู่ความสงบเป็นอุบายทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่ก็สัมมาสังคัปปะดำริในการที่จะออกจากกรรมมองหาช่องทางมองหาช่องหาทางมองทุกขณะที่จะหลุดออกจากสิ่งที่เราติดเรายินดีนั่นจึงท่านผู้ที่พ้นจากโลกได้นี่ท่านทำกันจริงๆจังๆนะไม่ใช่ลักษณะรูปมันหน้าปะจมูกรูปๆคำๆทำเล่นๆลองๆในที่ถูกก็ไม่ทำซะเลยศาสนามันก็กลายเป็นของที่ไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดทุกข์ไม่เป็นธรรมธรรมที่จะกำจัดทุกข์ได้จริงคำสอนพุทธเจ้าศาสนาไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดทุกข์ได้จริงทำไมจึงพูดอย่างนี้ทำไมจึงเห็นอย่างนี้เพราะเราก็บวชแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วทุกข์มันไม่เห็นจะลดลงไปมีแต่เพิ่มขึ้นในที่สุดธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องกำจัดทุกข์ได้จริงอันนั่นสักแต่ว่าพูดความคำพูดเฉยไม่เป็นไม่มีความจริงในคำพูดการพูดนั้นก็ทำแล้วมันเห็นนี่คนตาบอดหาต้นไม้โดนชนต้นไม้มันก็ไม่เห็นใช่ไหมหูหนวกก็เหมือนกันดังขนาดไหนมันก็คนหูหนวกมันไม่ได้ยินใจที่มืดด้วยอำนาจของกิเลสมันคลุมเอาไว้นั่นน่ะทำเต็มโลกธาตุไม่เห็นทำเต็มโลกธาตุก็ไม่ดีในที่สุดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นธรรมเครื่องกำจัดทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้จริงกลายเป็นเห็นว่าสักแต่ว่าคำพูดกันไม่เป็นธรรมไม่สามารถเป็นธรรมเครื่องกำจัดจัดทุกข์ได้จริงนะก็มาเห็นนี่อย่างนี้ทำไมจึงเห็นอย่างนี้ก็เพราะทำมาแล้วมันทุกข์ก็คือยังไม่เห็นจะหมดไปสิ้นไปราคะกินาโทสะกินาโมโมหะกินาก็ไม่เห็นจะลดน้อยนั่นอ้าวเนี่ยทำลายเราเข้าใจไหมทำลายเราเองศรัทธาที่มีอยู่ในเราศรัทธาธรรมที่มีอยู่ในเราเนี่ยหมดไปความภาคความเพียรที่มีอยู่ในเราก็หมดไปฉันทะนี่ที่มีอยู่ในเราก็หมดไปในที่สุดก็กลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อบรรดาตัวเท่านั้นทำไมเป็นอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้เราเป็นเหตุย่อหย่อนประมาทก็อย่างพูดอยู่เสมอเยปมตายะธัมมตะคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วตายจริงๆคนตายทำประโยชน์อะไรไม่ได้คนตายมองอะไรไม่เห็นมีตาเหมือนกัน ยังมองไม่เห็นมีหูเหมือนกันไม่ได้ยินมีตาเหมือนกันไม่เห็นอะไรสักอย่างจึงพากันตั้งอกตั้งใจพากันเพียรพากันพยายามให้ยิ่งแล้วอย่าทำกันลักษณะที่เรียกว่าไฟไหม้ร้านหญ้าไฟไหม้ร้านหญ้าหญ้าคาเกี่ยวตากแห้งแล้วเอาไปไว้บนร้านไฟไหม้วูวูวูวูวูวูหมดเท่าฐานก็ไม่มีประเดี๋ยวหมดไม่ได้เรื่องเข้าก็ไม่สุกซ้ำให้ทำเหมือนไฟไหม้แก่ไม่ร้อนไม่ละอุไม่ร้อนไม่ละอุอยู่อย่างนั้นความเพียรให้สม่ำเสมอความร้อนสม่ำเสมอเผาทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องอารมณ์สัญญาใดๆอารมณ์สัญญาใดๆกามกิเลสตัณหาประเภทใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไฟเผาหมดไฟคืออะไรไฟคือความร้อนร้อนเพราะสติดำร้อนคือปัญญาธรรมทำความเพียรทำเหมือนกับไฟไม่แตกทำเหมือนกับไฟไม่ร้านหญ้าไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลเอาไม่หุงเข้ามันก็ไม่สุกต้องเอามันเอามันเอามันเอามันกำหนดมันกำหนดมันกำหนดมันกำหนดมันกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งกำหนดให้ยิ่งไม่ไปไหนไม่ไปไหนไม่ไปไหนให้หยุดตรงนี้ให้หยุดตรงนี้ให้หยุดตรงนี้ให้หยุดตรงนี้ให้หยุดตรงนี้ต้องเอาอยู่อย่างนั้นเดินยังกลมมันลอยไปเดินไปรอดแต่มันลอยไปเนี่ยก่อนที่สุดก็มันเบาไปหมดนั่งภาวนานี่โอ้นั่งไปแล้วนี่ทำเหมือนกับโคนจมูกเหมือนกับตอไม้เอามันขนาดนั้นใจมันปึ้งลงไปนะทำจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นทำเล่นๆผลก็เป็นอย่างหนึ่งคอยแต่เวลาคอยแต่เวลาคอยแต่โอกาสจึงว่าน่าสงสารจึงว่ากิเลสนี่มันทำลายคนไม่เลือกหน้าทำลายคนไม่เลือกหน้าไม่เลือกระดับไม่เลือกชาติชั้นวรรณะทีเดียวมันทำลายไม่ยกเว้นใครนอนก็นอนภาวนาหนังก็หนังเขานอนอยู่ชี้ผมก็กองอยู่หนังเขาก็กองอยู่กระดูกเขาก็กองอยู่ฟันเขาก็กองอยู่นอนก็นอนภาวนาความคิดทั้งหมดเป็นอุบายที่จะกำจัดกิเลสทั้งนั้นความคิดอันนั้นน่ะเป็นมรรคเรียกว่าเป็นอุบายเรียกว่าเป็นปัญญาก็ไม่ผิดความคิดทั้งหมดเป็นอุบายที่จะกำจัดกิเลสถ้าหากว่าเราไม่เอาความคิดมาเป็นอุบายกิเลสมันเอาความคิดนั่นน่ะมาเป็นกองฟืนกองไฟเผาเรากิเลสมันไม่ได้เอาอะไรมันเอาความคิดนี่ของเรานี่ล่ะเอามาเผาเราเอาความคิดของเราเนี่ยเป็นอาวุธที่จะประหารเราความคิดของเรากิเลสมันเอาไปประหารแล้วเอามาประหารเราเอาไปเป็นอาวุธมาประหารเราความคิดของเราเราต้องเอามาเป็นอาวุธประหารกิเลสประหารข้าศึกจึงยุติธรรม เดี๋ยวนี้อาวุธของเราล่ะไปยื่นให้กิเลสมาซับมาซอยเอามาหันเอามาถือมันไม่ยุติธรรมความคิดของกิเลสเออความคิดของเราแต่ทำไมเราเอาความคิดของเราเอาไปให้กิเลสทำทั้งหลายเกิดจากจิตทำที่เป็นฝ่ายดำฝ่ายมืดเกิดจากจิตเป็นเหตุทำที่จะกำจัดความดำความมืดอันก็เกิดจากจิตเกิดจากความคิดอาศัยความคิดทั้งนั้นจิตอันนี้แหละเป็นทั้งอาวุธที่จะประหารกิเลสและเป็นอาวุธที่จะประหารเราเองไม่มีเราไม่มีใครสิ่งใดจะมาประหารมาทำลายเรามีแต่ความคิดของเราเท่านี้เองโลกอันนี้ทั้งโลกจะว่าเคมีอันนั้นหรือว่านิวเคลียร์อันนี้อะไรต่ออะไรไม่มีปัญหาหรอกมีแต่จิตของเราความคิดของเราเท่านี้จะทำลายเราแล้วก็ทำลายพระศาสนาด้วยนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสไว้บริษัททั้งสี่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำลายไม่ใช่ระบบนิวเคลียร์ไม่ใช่ปรมาณูหรือไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรือไม่ใช่ฮินดูมหามาที่ไหนนี่มันยิงเต็มร้อยยิงเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านจึงให้พากันตื่นตัวอาวุธของเราเคยเอาให้กิเลสเอาไปใช้พากันเอากลับคืนมาเสียให้มีสติขึ้นมาแล้วน้อมจิตของเราไม่ให้ไปตามกระแสน้อมจิตของเราให้อยู่กาเกซาโลมานะคะดันตาตะจูอยู่กับหนังหัวกระดูกที่เรามีอยู่นี้ทั้งหมดหนังภายนอกภายในเป็นอย่างไรให้อยู่กับเรานี่ทุกขณะอยู่กับเรามากเท่าไหร่ยิ่งได้ประโยชน์มากขนาดนั้นอาวุธของเรามีแต่จะเพิ่มความคมและวิทยายุทธมีแต่ที่จะรวดเร็วคล่องตัวเพิ่มขึ้นเป็นลำดับไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปเรียนที่ไหนไม่ต้องไปเอาซีดีตรงไหนอันนี้ดีที่สุดบทซีกับซีอันดับหนึ่งซีเอ็ดซีอันดับหนึ่งทีเดียวเดินทุกก้าวให้มีสติหายใจทุกขณะให้มีสติอยู่กับจิตกับใจนี่ทุกขณะการเคลื่อนไหวในจิตรู้เห็นทุกขณะที่จิตเขาเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านี้เราฝึกได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าฝึกไม่ได้มันจะไปรู้ทันกิเลสได้หรอที่เราไม่ทันความคิดไม่ทันความคิดมีสติไม่ทันความคิดเลยนะแล้วจะไปรู้ทันกิเลสได้ยังไงกิเลสก็รวดเร็วทันความคิดทำของเราพัฒนาดีแล้วรวดเร็วทันความคิดก้าวหน้ามากกว่าความคิดแล้วก็จึงมีโอกาสเห็นความคิดชัดความคิดอันนี้ท่านจึงว่าเป็นสังขารทั้งหลายให้พากันคิดให้พากันใส่ใจ พากันเตือนเจ้าของให้มากถ้าเขาไม่เตือนเรานี่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชนอยู่ยังไม่ดับขันธ์สู่ปรินิพพานก็ช่างเถอะไม่สามารถที่จะเตือนเราได้นั่งสมาธิแต่หัวค่ำจนสว่างทำได้เหรอท่านได้ทำได้ไม่ใช่ว่าหมอบในนั่งหลับจนสว่างนั่นมันไม่เอานะนั่งเพื่ออะไรนั่งเพื่อดูจิตดูความคิดไม่ง่วงนอนจิตง่วงมันเป็นยังไงมันเจ็บเวทนาเจ็บเจ็บเป็นยังไงนะสิ่งเหล่านี้คนอื่นพูดให้ฟังเราไม่รู้เรื่องนะเป็นสัตว์ที่สันทิฏฐิโกทั้งนั้นแล้วจะไปหาสันทิฏฐิโกที่ไหนความเจ็บความปวดเป็นทุกข์เราจะรู้ว่าทุกข์จริงๆของเกิดเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆเพราะตรงไหนก็เกิดตรงไหนก็เกิดตรงไหนเกิดร่างกายทั้งหมดเป็นของเกิดร่างกายทั้งหมดก็คือกองทุกข์นี่ไม่ใช่จิตสงบจึงได้โปรดจึงได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งนั้นภาวนาแปลว่าทำให้เกิดความรู้เกิดความแจ่มแจ้งเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมากองทุกข์ทั้งกองที่ว่าเราว่ากองเรากองเราก็เป็นกองทุกข์กองฟืนกองไฟมันร้อนเหมือนไฟใหม่ของเรานี่ใครพูดนี่เราไม่รู้เรื่องเจอกับเราใครไม่พูดเราก็รู้ที่มารโจรพระโจรพระพุทธเจ้ามารพระโจรพระพุทธเจ้ามีทั้งพญายักษ์มีทั้งพญามารเขี้ยวตาน่ากลัวทั้งนั้นอาวุธนี่กี่มือมีแต่อาวุธนั่นมันอยู่ในเราทั้งนั้นนั่นอันนั้นเป็นเครื่องหมายทำถึงแล้วมันเป็นหมดทำพอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นในอย่างนั้นอย่างเดียวที่สงบราบคาบที่สงบราบคาบสงบราบไปเป็นหน้ากลองก็เกิดจากการทำเอกคตาธรรมเอกคตาจิตเกิดจากการกระทำทั้งนั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยเอกคตาจิตนี่ท่องจนตายมันก็ไม่รู้พูดพระพุทธเจ้ามากรอกใส่หูยังไงมันก็ไม่รู้ไม่เห็นถ้าเราทำแล้วถึงแล้วไม่ต้องมีใครพูดเราก็รู้เป็นยังไงจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่หายแล้วไม่หายใจแล้วตายทั้งนั้นใช้ของเกิดมาตายอันนี้แหละทำประโยชน์ให้เกิดแก่เราให้เต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าท่านทำกันเรียกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เราและเราเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างสรรค์สถาบันพระศาสนาและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์พัฒนาโลกมีค่าจริงๆนะเป็นธรรมโอสถจริงๆธรรมโอสถของเกิด ของแก่ของตายคือธรรมโอสถเราอยู่ตรงไหนของเกิดของตายอยู่กับเราเราไปที่ไหนของเกิดของตายไปกับเราของเกิดของแก่ของตายนั่นแหละเป็นธรรมโอสถใจของเราจะได้รับสัมผัสโอสถคือธรรมสดชื่นเบิกบานแจ่มใสรื่นเริงเป็นสุขเหี่ยวแห้งท้อแท้ไม่มีจึงพากันตื่นตัวตะเกียกตะกายทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราพร้อมที่จะรู้ได้เห็นได้อันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราทำเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้โดยเราไม่มีการประพฤติปฏิบัติไม่มีการบำเพ็ญไม่มีการประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีเราไม่สามารถที่จะรู้เห็นรู้ได้เห็นได้ท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกทุกขณะทุกขั้นทุกตอนจิตของเราอยากเห็นสันทิฏฐิโกจิตของเราละเอียดเข้าไปเป็นลำดับลำดับสันทิฏฐิโกทั้งนั้นมาถึงตั้งอกตั้งใจกาลเวลาผ่านไปกาลเวลาผ่านไปมีแต่เสียอย่างที่พูดเมื่อเช้านี่แหละเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันมีแต่เสียไม่มีใครได้อะไรวันใดอันนั้นได้อันนั้นได้อันนั้นถึงได้มาก็คือได้มาเสียได้1ปีได้2ปีได้5ปีได้10ปีได้20ปีก็คือเสียได้100บาทได้ 1,000 บาทได้ล้านบาทได้กี่ร้อยล้านก็ช่างเถอะอันนั้นก็คือได้ของเสียเสียทั้งนั้นเสียทุกขณะไม่มีขณะใดไม่เสียเพราะชีวิตของเราเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะไม่มีขณะใดไม่เสื่อมไปสิ้นไปนี่ก็เป็นธรรมที่จะทำใจที่ไหนอวดดีอวดตัวอวดตนทิฏฐิมานะถูกของจริงกำจัดนะเรียบร้อยถูกของจริงที่เรารู้แล้วเห็นแล้วนั่นนะกำจัดของจริงที่เราไม่รู้อันนั้นนะของจริงที่เราไม่รู้ของจริงที่เราไม่รู้นั่นน่ะจะมากำจัดเราของจริงที่เรารู้แล้วเห็นแล้วของจริงอันนั้นเราเอาไปกำจัดใครสักได้ของจริงที่มีอยู่ในเราเราไม่รู้ไม่สนใจของจริงที่มีอยู่ในเราอันนี้เป็นอันตรายแก่เราเป็นอาวุธที่กิเลสมันเอามาฆ่าเรามาทำลายเราจึงให้พากันตื่นตัวยึดอาวุธที่กิเลสมันเอาไปเป็นเครื่องมือของมันมาทำลายเรายึดเอามาถือไว้ในมือเต็มอยู่ในหัวใจนี่กิเลสมันมามันคอขาดมันมามันคอขาดมันโผล่ขึ้นมามันคอขาดนะคอขาดเพราะธรรมที่ธรรมาวุธที่มีอยู่ในเราเท่านี้ธรรมาวุธธรรมอันอื่นๆไม่มีหรอกบอกตรงๆพากันจริงจังทำไมจริงจังหนึ่งมันเกินคือเหมือนกับอาวุธครบแต่อาวุธน่ะถูกทิ้งไว้ไม่เอามาใช้เครื่องไม้เครื่องมือครบที่จะทำหากินแต่ไม่เอามาทำเป็นเครื่องมือทำมาหากินนักเข้ามันก็ไม่มีคนจะไม่มีคนจะไม่เป็นคนที่ไม่มีจะกินเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวัน นั่นก็คือธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือเสื่อมไปสิ้นไปมีแต่เสื่อมไปสิ้นไปมีแต่เสื่อมไปสิ้นไปนี่นะเสื่อมไปทุกขณะและตรงไหนไปเรามันของตายทั้งโลกแล้วมีอะไรเป็นใครมีอะไรเป็นเขาเป็นเราเป็นเขานี่พากันตื่นตัวพากันคิดค้นขึ้นมาของเหล่านี้สัจธรรมความจริงของจริงนี่มีอยู่ในโลกตลอดกาลไม่ใช่มีเฉพาะที่เรารู้เราเห็นเราไม่รู้เราไม่เห็นสัจธรรมของจริงก็มีอยู่ตลอดกาลพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทำที่เราตถาคตทรงรู้ทรงเห็นนั้นน่ะทำอันนี้เป็นของเก่ามีอยู่ในโลกตลอดกาลทีเดียวพุทธเจ้าเทศนาว่าไงความเกิดความแก่ความตายนั่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นอริยสัจอยู่นี้มันก็อยู่กับไก่อยู่ในจิตอย่างนั้นนี่จึงพากันน้อมเข้ามาอยู่กับเราจริงๆน้อมเข้ามาอยู่ในเราจริงๆเห็นแต่เราเห็นแต่เราเห็นแต่เราเห็นแต่เรากายก็เราความจริงเป็นยังไงเราก็เห็นเราก็รู้จิตก็เป็นเราความจริงของจิตความจริงของจิตเป็นยังไงเราก็รู้เราก็เห็นแต่เมื่อรู้เห็นแล้วไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นเราเป็นของเกิดดับทั้งนั้นนี่แหละธรรมที่จะกำจัดกิเลสอยู่ในเราเท่านี้ที่อื่นไม่มีพากันเปิดให้เต็มที่พากันตั้งใจเปิดให้เป็นเต็มที่เปิดตู้พระไตรปิฎกเปิดตู้พระไตรปิฎกไปหาเปิดแต่ตำราข้างนอกมันเลยเล่มนั่นเล่มนั่นเล่มนั่นนะกิเลสมันไม่สะเทือนดอกมันมีแต่จะยิ่งอ้วนขึ้นไปเท่านั้นพากันสรุปนะสรุปว่าธรรมที่จะกำจัดกิเลสอยู่ในเรานี้อยู่ในเรานี่ที่อื่นไม่มีดอกเท่านี้พอหามันเห็นหาไม่เห็นหาไม่เห็นหาที่ไหนไม่ต้องไปหานะของจริงมียังไงของจริงมียังไงให้ดูให้รู้ของจริงที่เรามีอยู่และไอ้ทำเราไม่รู้เป็นกิเลสมันหมดไปไม่ต้องไปอยากให้มันหมดดอกเหมือนกับมันมืดอย่างนั้นนะไม่ต้องไปอยากให้ความมืดมันหมดจุดไฟครับมันก็สว่างเท่านั้นความไม่รู้ก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันพากันเข้าใจพากันตะเกียกตะกายเต็มที่ผลของการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้มาขอแบ่งเราไม่มีใครที่จะแบ่งเราอันนี้เป็นสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติได้จะได้ผู้เดียวแล้วผู้ประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ใช่เอาของเหล่านี้พากันเข้าใจเอ้าแล้วพากันเลิกกันเพียงเท่านี้ละ